Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların bütbelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan son peygamber Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Muhammed Suresi 36. ayet-i kerimeyi tefsir edeceğiz, konuşacağız inşallah. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede dünya hayatının ne kadar kısa olduğunu bir misalle, bir örnekle bize bildiriyor. Biliyorsunuz İslam'a göre hayat ikidir. İki tane hayat vardır. Bir dünya hayatı, iki ahiret hayatı. Ölümümüzle beraber, bedenimizi kaybetmemizle beraber, ruhumuzun bedenimizden çekilmesiyle beraber başlayan bir hayat. Berzahla başlıyor. Ahiret, cennet ya da cehennem. Buna ahiret hayatı deniyor sonra. Berzah alemi de ahiret hayatındandır. Hayatı dünya, dünya hayatı geçici olan, kısıtlı olan, az olan, çok hızlı geçen. Hayatül ukba, ahiret hayatı. Müminim dediğin anda bu iki hayata iman etmiş olacaksın. İkisinden birine iman ediyorum, bir tanesine iman etmiyorum olmaz. Sapkın tarikatlardan bazıları şöyle der, dünya hayatı diye bir şey yoktur, bu gördüğümüz her şey rüyadır. Rüya olduğu için yaptıklarımızdan sorumlu değiliz. Nasıl sorumlu değiliz? Rüyada bir insan birisini öldürdüğü zaman, uyandığında bu adamı polisler gelip alıp götürmez. Rüya olduğu için geçersizdir, hesap vermez. Rüyada bir adam zina ettiği zaman günahının cezasını çekmez, çünkü bu rüyadır. Dünya hayatı da bir rüya olduğu için yaptıklarımızın hesabını vermeyeceğiz. Ahirette dünyadan hesaba çekilmeyeceğiz. Gerçek hayata bir hazırlıktır. Böğün hazırlıktır derler. Sahte tarikatların, sapık tarikatların görüşlerinden sadece bir tanesidir. Kur'an ve sünnete uymayan bütün tarikatlar Allah yoluna barikattır. Rahmetli Timurtaş hocamızın dediği gibi. Tarikat var, onlar Allah'a götürür. Bir de barikatlar var, Allah'a götüreceğim deyip şeytana götürür, cehenneme götürür. İkisini ayırt etmek için önünüzde iki tane örnek var. Bir, Kur'an, iki sünnet. Bunlara baktıktan sonra hiçbir sahtekar, hiçbir sahte Mehdi, hiçbir sahte peygamber sizi aldatamaz. Şimdi sahte tarikatlar böyle derken bir de ahirete inanmayanlar var. Bunlar dünyanın yalan olduğunu, dünyanın bir rüya olduğunu, gerçek olmadığını söylüyor. Bir de dünyanın tamamen gerçek olduğunu, ahiret diye bir şeyin olmadığını söyleyenler var. Kim bunlar? Hayat sadece dünyadadır. Yaşarız ve ölürüz, bizi ancak zaman helak eder diyenler, ateistler ve deistler. Biliyorsunuz bunlar sadece dünya hayatına iman etmişlerdir. Onlar için ahiret, hesap, mizan, cennet, cehennem yoktur. Peygamber, hesap, azap melekleri, ateş, irin, diken yeme, bunların hiçbir tanesi yoktur. Kur'an'ın bize bildirdiği, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bize bildirdiği hakikatlerin hiçbir tanesine iman etmezler. Böyle kurtulacaklarını zannederler. Bakın, birisi dünya hayatının yalan olduğunu söylüyor, geçersiz diyor, sahte bir tarikat. Sadece ahiret vardır diyor, ötekisi ne diyor? Hayır, dünya geçerlidir, gerçek olan budur. Gördüğümüz her şey doğrudur. Ahiret diye bir şey yoktur diyor. Müslümanlar nededir? Müslümanlar bu ikisinin tam ortasında. Hem dünya vardır, hem ahiret vardır ama dünya çok kısıtlıdır, çok kısadır. Şimdi okuyacağım ayette Allah ne kadar kısa olduğunu bize bildiriyor. Gerçek yurt, ebedi istirahatgah ahirettir. Ya da ebedi hapisgah ahirettir. Müminler böyle iman ederler. Biz de elhamdülillah bunlardanız. Allah'ımız buyurdu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Rabbimiz şöyle dedi. إنما الحياة الدنيا, bu dünya hayatı var ya, bu dünya hayatı var ya, kim yarattı bu dünya hayatını? Bize kim verdi bu nimetleri? Bu kendi kendine oluşma ihtimali olmayan ağaçları. Öyle ya, sen demiyor musun bu gömlek kendi kendine oluşma ihtimali yok demiyor musun? Muhakkak bu gömlek bir fabrikadan, bir işçilikten çıktı. Bazı insanlar uğraştılar, çalıştılar, didindiler. Makinelere koydular, diktiler, ettiler. El işi, makine işi bu gömlek piyasaya çıktı. Hiçbir aklı başında adam şunu demez. Dağdaki çoban bile. Bak hiçbir ilmi yok. İki sene okul okumuş ya da okumamış. Dağdaki çoban bile şu cümleyi kuramaz. Bu gömlek kendi kendine oldu, bu düğmeler kendi kendine gömleğin üstüne geldi diyemez. Bir gömlek bile, basit bir gömlek bile kendi kendine olamıyorsa, bu kusursuz nizam, bu güneşin, ayın hesaplı bir şekilde gelip gitmesi, bu rüzgarlar, bu yıldızlar, bu ağaçlar, bu hayvanlar, bu insanlar, bu böcekler, sayısını hesaplayamadığın nimetler, saymakla başa çıkamadığın, sonuca eremediğin tonla nimet. Kendi kendine oluşamaz. Bunları yapan bir zat vardır. Bu zat bu dünya hayatını bizi sınav etmek için yaratmıştır. Ve Allah bize ayetlerinde, peygamberi de hadislerinde dünya hayatının nasıl bir şey olduğunu bize bildiriyor. Allah'ımız diyor ki bu dünya hayatı var ya, innemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun. La'ib oyun demektir. Ve lehvun ve eğlence demektir. Bu dünya hayatı diyor Allah Teala bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Şimdi bu ayeti kerimeyi hayatında hiç tefsir kitabı elinde almamış bir sahte tarikat, bir Bektaşi dervişi ya da bir hurufi dervişi alsa bu ayeti kerimeyi okusa şöyle der. Aa bak Allah Teala Hazretleri burada dünya hayatı oyun ve eğlencedir diyor. Buradan ne anlıyoruz? Vur patlasın çal oynasın. Oyun ve eğlence diyor Allah Teala. Öyle demiyor mu kardeşler? La'ibun ve lehun. Bu dünya hayatı bir oyundur, bir eğlencedir. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bütün İslam alimleri binlerce tefsir yazılmış. Hepsi ayet tefsirlerinde ne diyor? Oyun ve eğlence kadar kısa demektir. Yoksa bunu bu şekilde anlamazsan sınavla alakalı, imtihanla alakalı sizi imtihan edeceğiz, size her şeyden hesaba çekeceğiz diyen yüzlerce ayeti inkar etmek zorunda kalırsın. Bu böyle olmadığı için, bu ayetleri inkar edemeyeceğimiz için ne diyoruz? Dünya hayatı bir oyun ve eğlence kadar kısadır. Çok kısadır. Allah'ımız bu hayata tamamen kendimizi kaptırmamamız için, ebedi olan hayata gözlerimizi dikmemiz için bu hayatın ne kadar kısa olduğunu bize bir misalle veriyor. Misali biraz daha açacağım. Bütün gün boyunca iş yerinde çalıştın, didindin, koşturdun, yoruldun. Akşamleyin eve gittin, ne yaptın? Bir adamın dünya hayatı için çalışması, helalinden kazanması nasıl helalse, nasıl ibadet olarak telakki ediliyorsa İslam inancında, adamın akşamleyin eve gidip dinlenmesi de Allah rızası için olursa bir ibadettir. Akşam evine gittin, uzandın. İbadet. Hanımınla şakalaştın. İbadet. Çocuğunla oyun oynadın. İbadet mesela. Bütün gün stres sıkıntı çektin. Çocuğuna dedin ki aç oğlum bilgisayarı, hemen peste sana 3-5 gol atayım, stresim gitsin. Rahatlayayım. Dedin çocuğuna. Bak oyun ve eğlence. Oturdun orada bilgisayarın başında, yarım saat oğlunu 5-0-6-0 yendin, keyfin yerine geldi. Bütün günün stresi gitti. Caiz midir? Caizdir ama vakit sınırlamasını yaparsan caizdir. Nasıl? Ezanlar okundu, akşam ezanı okundu, sen oyuna devam ettin. Bir saat, 1,5 saat geçti, yatsı ezanı da okundu, sen oyuna devam ettin. Ne oldu? Akşam ezanı kazaya kaldı. Bak, haddini aştın. Haddini aştın. Hanımınla cima etmek helal midir? Helaldir. Bu bir ibadettir İslam inancında. Peki namaz vakitlerini geçirecek kadar cünüp kalmak helal midir? Bak helal olan bir nimet bu ibadet sayılıyor. Ama sınırı aştığın zaman, zaman dilimini aştığın zaman ne oluyor? Bir namaz vakti geçirdiğin zaman durduğun her saniye sana günah yazılıyor. İşte oyun ve eğlence limiti çok kısa. Allah Teala bunu da bize caiz kılmış. Tıpkı halı sahada maç yapmak gibi, tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi güreş tutmak gibi, tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı ok atma gibi, ata binme gibi, koşu yapma gibi, bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı eğlenceler, sporlardır. Bunları yapmak nasıl caizse, evinde oturup oğlunla kapışmak, oyun oynamak da caizdir, şartlar vardır. Oğlun öne geçtiği zaman küfrü basmayacaksın. Bu benim çocuğum ya, 12 yaşında çocuk, nasıl yener beni ya deyip de tokadı basmayacaksın çocuğa. Adaletli olacaksın. Ezan okunduğu zaman hadi oğlum şimdi oyunu bırakalım, dondur maçı. Maçı dondur, hakem orada dursun. Oyun burada dursun, hadi bir namazımızı kılalım biz. Sonra geliriz, sen yine beni yenersin evladım diyeceksin. Bak bunlar hep sınırlardır. Bu sınırları aştığın zaman ne olur? Hududu aşmış olursun. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Bu hudutlara yaklaşmayın diyor Allah Teala Hazretleri. Namazın geçmesine kalmış 20 dakika, sen hala bir maç daha aç diyorsun. Olur mu? Bak keyif haddi aşmaya geçiyor ve sen günaha girme potansiyeline giriyorsun. Şeytan seni kandırıyor. Sonra kılarsın, sonra kılarsın, sonra yaparsın. Sonra diye bir şey yok. Hemen yapacaksın. Müminin kalitesi nereden belli olur? Ezanı ilk işittiği anda, ezanı ilk işittiği anda namaza olan duruşundan belli olur. Ezanı ilk işittiği anda namaza doğru hareketlenme yapıyor mu? Abdest alıp camiye gidiyor mu? Yoksa diğer vaktin ezanına yakın zamanda mı kılıyor? Senin kaliten buradan belli olur. Herkes kendisini çek etsin kardeşler. Geçen hafta Hacı abimi kaybettim. Hacı Tevfik abi. Allah bin kere razı olsun. Çok salih bir adamdı. 55-56 yaşlarındaydı. Son 2-3 gün rahatsızlandı. Karnında şiddetli bir ağrı baş göstermiş. Kardeşim Hacı abime demiş ki Hacı abi kaza edersin akşamleyin be. Bari bu hastalığın var belli, karnını tutuyorsun devamlı. Kalp krizi gelecek ya, yavaş yavaş kendisini hissettiriyor. Akşamleyin kaza edersin demiş bizim birader. Bizim birader toptancı olduğu için akşam hepsini beraber kaza ediyor. Hacı abi de akıl veriyor. Akşamleyin kaza edersin, hastasın sen abi. Gerek yok diyor. Hacı abi ne diyor? Kardeşim namazı kılmamak bırak, kazaya bırakmak büyük günahtır. Ben nasıl yaparım? Yemeğimi kazaya bırakmadıysam, uykumu kazaya bırakmadıysam ben bu namazı kazaya bırakamam diyor. O arızalı haliyle, hasta haliyle namazı gidip ilk vaktinde kılıyor. Hep ezan okunduğunda bizim handan ilk çıkan Hacı abidir. En önce namaza o gider. Bir ağır başlı, bir vakur halde gider, namazını kılar. En sonunda o çıkar camiden. Bu kadar salih, salim bir insandı. Geçen hafta bir kişi daha öldü. Abdülmetin Balkanlı oğlu hoca. Allah ona da rahmet etsin. Amin. Tam bir mücahitti. O da bizim gibi Balkan göçmenidir. Oradan buraya gelip İslam'a hizmet eden çok insan vardır. Komünizmden kaçmışlardır. Bizim gibi. Dinsizlik çok kötü bir şey. Vatanınızda bunu yaşamadınız elhamdülillah. Yaşatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Amaçları neydi son yüzyılda? Dini bu ülkeden kazımak, dinsiz bir nesil yetiştirmek. Başaramadılar. 100 sene uğraştılar, başaramadılar. Ama bu Yugoslavya'da oldu. Komünizm geldi. Kur'an kitabı, evinde Kur'an kitabı bulundurmak suç idi. Rahmetli babam anlatıyor, bizim evimizde Kur'an vardı, evimizi bastılar. Sobaların arkasına Kur'an'ları sakladık biz diyor, buldular. Bastılar, dedemizi aldılar, hapse götürdüler. Evinde Kur'an bulunduğu için, taş kırmaya, hapse götürdüler. Komünizm böyle bir şey. Vatanınızı almaya yarın bir gün geldiklerinde bu sözleri unutmayın. Canınızı vermek için sokağa çıkın. Bu vatanı biz sokakta bulmadık kardeşler. Dolayısıyla şu anda bir rahatlığımız vardır elhamdülillah. Allah Teala kıyamete kadar bu rahatlığı üzerimizden almasın. Amin. Amin. İşte bu kısa zaman dilimini uzatsan, halı saha maçına gittin. Halı sahada top oynamak caiz midir kardeşler? Caizdir, bazı şartları vardır. Şayet baklavasına oynarsan, kaybeden takım baklavayı alır dersen bu ne olur? Bu maç olmaktan çıkar. Kumar. Hani iki takım maç yapıyor, bir tanesi kaybediyor. Kaybeden baklavayı alıyor, 50 TL, 100 TL veriyor. Hepsi aralarında halı saha parasının dışında 100 TL de baklava parası topluyorlar kaybeden takım. Bu ne oluyor kardeşler? İslam'da bir grup kaybederse, bir grup kazanırsa buna kumar denir. Kin ve düşmanlığı arttırır. Formasına iddia, baklavasına iddia, yemeğine iddia, bunların tamamının ismi kumardır. Kumar haramdır. Allah bizim bu gençlerimizi kurtarsın. Bak şaka mahiyetinde bile olsa bu halı saha maçlarını yapıyorlar ve bundan ne olacak ya diyorlar. Bundan ne olacak ya dediğinden gavur olursun. Ya kumar olduğunu biliyorum hocam dersen oynasan fasık olursun, günahkarsın. Bundan bir şey olmaz desen kafir olursun. Çünkü harama helal demek küfürdür. Allah kumarın tarifini burada yapmıştır. Ve sen diyorsun ki Allah öyle dedi ama Allah tam olarak bilmiyor. Tam olarak kumarın ne olduğunu bilmiyor. Biz kendi aramızda böyle. İddia olduğu zaman daha bir heyecanlı oynuyoruz. Daha bir ciddi oynuyoruz. Daha bir heyecanlı dediğin daha çok küfür ediyorsun. Karşı tarafa daha sert giriyorsun. Adamı sakatlamak pahasına çift alıyorsun. Daha heyecanlı bu. Nice sakatlanan adamlar nereden sakatlanıyor? İddialı maçlardan sakatlanıyor. İddiasızlarda sıkıntı yok. Yarın öbür gün işimiz var. Sakatlanmayalım, işimizden olmayalım diye normal bir maç yapıyorlar. İddia girdiği zaman iş kızışıyor. Oyun oynamak, uyumak gibi, dinlenmek gibi, cima etmek gibi, yemek yemek gibi, evde uzanmak gibi caizdir. Sınırları vardır. Bu sınırları aşmayacaksın. Şimdi Allah'ımız diyor ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Sen şimdi o bilgisayarda PES oyununu oynarken, oğlumla beraber oynarken şunu diyebilir misin? Artık oğlum ben bu oyundan çok zevk aldım. İşi bırakıyorum. Bundan sonra çalışmayacağım. Okula kızımı da bırakmayacağım. Eve pazara da çıkmayacağım. Alışveriş de yapmayacağım. Anam ne yaparsa yapsın bundan sonraki hayatımı bilgisayar oyunlarına atıyorum. Gece gündüz bilgisayar oyunu oynayacağım. Başka hiçbir iş yapmayacağım. Diyebilir misin? Diyemezsin. Bak ne yaptın? Oyun ve eğlenceyi kısıtlı limitte, kısıtlı miktarda yapmak zorunda olduğun bir şeyi, yapman caiz olan bir şeyi ne yaptın? Hayat gayesi edindin. Ve sınırı aştın. Sınırı aştın. Namaz vakitleri birer birer geçiyor. Birer birer üst üste geçiyor namaz vakitleri ve sen hala oyun oynamaya devam ediyorsun. İşte Allah'ımız ölçüyü bu şekilde veriyor kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dünya hayatına, bu kısacık hayata çok kaptırırsan ahiretini de kaybedersin. Bak hem dünyayı kaybedersin, çok fazla düşman elde edersin. Hırsınla beraber, çok fazla kazanç isteğinle beraber hem dünyanı kaybedersin hem de ahiretini kaybedersin. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, bir şeyi elde etmek istiyorsan onu terk et. Terk ettiğin şey muhakkak sana dönecektir. Terk et onu. Kazanmak için hırslanma, koşturma. Senin nasibinde varsa o sana dönecektir, o seni bulacaktır zaten. Dolayısıyla dinden taviz vererek dünyayı elde etmeye çalışma. Çok şeyi kaybettiğini görürsün, hayıflanırsın ömür gittiği zaman ama iş işten geçmiştir. Zaman elden gitmiştir. İnsanların dilinde çok fazla tekerleme haline gelmiş bir söz duyarsınız. Dine fazla dalma derler. Sohbetlere geliyorsunuz ya siz şimdi. Akşamları kitap okuyorsunuz. İnternetten sohbet dinlemeler, kitap okumalar, namaz kılmalar falan. Hemen etrafınızdan bir ayaklanmalar sezersiniz. Hepsinin ağzında aynı pelesenk olmuş kelime. Bu dine fazla dalma evladım. Bu sohbet işlerine fazla dalma derler. Ama bu sözü, bu nasihati güya sözüm ona. Bu nasihati size veren insanlara bir bakın hayatlarına. Boğazlarına kadar, gırtlaklarına kadar dünya hayatına dalmışlardır. Dünya bataklığına dalmışlardır. Bir vakit namaz kılmazlar. Keyiflendikleri zaman küfür ederler, öfkelendikleri zaman küfür ederler. Kumarhaneye giderler, içkihaneye giderler, zinahaneye giderler. Gırtlağına kadar dünya bataklığına batmış ve bize diyor ki dine dalma, dine batma, dine dalma. Dineme dahleden bari Müslüman olsa. Bize söylediği söze bak. Bu söz söylenir mi? Dünyaya dalan adam, ahiretini kaybediyorsun. Unutma, kendine bir çeki düzen ver. Sabah kalktığında, o aynaya baktığında boş boş bakma. Üstünü başına düzeltiyorken kendine bir sual sor. Ben neden yaratıldım? Bu suali kendine sor. Bu suali sormazsan boş adamlardan olursun. Dünyada insanların çoğunluğu boş adamdır. Boş adam. Yaşarız, keyif alırız, eğleniriz, nefsimizi tatmin ederiz ve gideriz. Dünyadaki insanların azınlığı ise adamdır. Adam gibi adamdır. Allah bizi onlardan etsin. Amin. Bak boş adama bak. Sigara bıraktırma hattını arıyor. Biliyorsunuz şimdi ülkemizde sigara bıraktırma hattı başlı devletimiz. Allah bin kere razı olsun. Amin. Burayı arıyorsun. Ben bu illetten kurtulamıyorum. Abi, abla bana bir yardım et ya diyorsun. O da sana bazı teknikler, taktikler veriyor. Bazı tozlar falan gönderiyor. Ücretsiz bırakabilmen için. Bazı işgüzarlar da sigara bıraktırma hattına telefon açıyor. Alo, evet buyurun. Sigara bıraktırma hattı mı? Evet. İki paket bıraktırır mısın? Diyor. İşte dünyaya dalmış adam. Boş adam, Sigarayı bırakmaya niyeti de yok. Ondan keyif alıyor. Bizim biraderin dediği gibi benim hayat gayem sigara ya. Ben bundan lezzet alıyorum kardeşim. Ben sigarayı bırakırsam ölürüm zaten diyor. Ölürüm diyor. Adamın dünyada aldığı en büyük zevk sigara içmek. Allah'ım sen bu insanları kurtar ya Rabbi. Amin. Amin. Dalmışsın işte bak. Sınırları aşmışsın, haddi aşmışsın. Allah bu nefsi bize ne için verdi kardeşler? Lezzet alalım, dünyevi işlerimizi yerine getirelim diye verdi. Sınırı aşalım diye değil. Nefis olmasaydı bize yemek için çalışmazdık. Nefis olmasaydı uyumazdık. Uyku diye bir şey olmazdı ama Allah bize nefs verdi, bundan lezzet alıyoruz, haz alıyoruz. Nefis olmasaydı biz de evlenmezdik. Kadının karnını kim çeker ya o çeneyle? Kim çeker? Ama nefs var. Nefs var, bir şehvet isteği var. Haramdan da korkuyoruz, zinaya düşmeyelim. Kadın da korkuyor zinaya düşmesin diye. Birisini bekliyor, beni bir alsın, evlenelim. Çocuk da istiyorum. Kadının da tabiatında şehvetten daha çok ne vardı? Çocuk sahibi olmak istiyorum. Kadının çocuğu bizden daha fazla ister. Allah ona da nefs vermiş. Biz de cehenneme gitmek istemiyoruz. Ne yapıyoruz? İştahımız da var, isteğimiz de var. Bunun tek bir yöntemi var, evleneceksin. Nikah kıyacaksın. Nikah kıydığın zaman bu birliktelik bir ibadet haline dönüşüyor. Bu nefsi Allah bize bunun için verdi. Tatmin edeceksin ama helal daire içinde tatmin edeceksin. Haram daireye gitmeyeceksin. Hiç merak etme. Helal dairesi bütün keyiflere kafidir. Yap bunu. Hayatımda hiç zina etmedim. İhtiyaç da duymuyorum elhamdülillah. Askerden geldim 22'de. Hemen dedim beni verin, evlendirin beni. Benim vazifelerim var. İslam'a hizmet edeceğim. Kafamın bulanık olmaması lazım. Kadın kızım beni kandırmaması lazım. Hemen evlendirin beni dedim. Tamam dediler. 6 ay içinde beni paketlediler. Arkadaşlar bakın. Askerliğini yaptın mı? Planı zaten askerden önce yapacaksın. Çalışmaya başlıyorsun ya 16-17'de birikimini yapmaya başlayacaksın. Köşeye birikim yapacaksın. Askerden geldiğin anda kafanda en önemli şey şu olacak. Benim evlenmem lazım. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde diyor ki evlenen kişi dininin yarısını kurtarmış demektir. Kalan yarısı için Allah'tan korksun. Sen bunu söyleyeceksin. Benim bir an evvel evlenmem lazım diyeceksin. Bittiği anda planları buna göre yapacaksın. Ama ülkemizde maalesef evlilik yaşı şu anda 30-35 arası. Yaş yükseliyor. Tam tersi 16-17-18 olmalı. Evlilik yaşları bu olmalı. 16-17-18. Osmanlı nasıl süper güç oldu? 16-17 dedi mi kız bakıyorlar çocuklarına. Normali bu. Ama 25-30 yaşına kadar sevgili hayatı, kızlar erkekler cinsellikte yaşamadığı şey yok. Son noktaya gidiyor. Sonra bakıyor beğenmiyor, bakıyor beğenmiyor. Geliyor 45 yaşına zaten evlenmiyor. Soyu kuruyor gidiyor. Batılılar gibi oluyor, Avrupalılar gibi görgülü oluyor. Ben evlenmedim. Gönlüme göre bulamadım bir tane. Bulamadım bir tane diyor. Kızlar evde bekar bekliyor. Erkekler evde bekar bekliyor. Çalışıyor, ediyor, yuva kurmuyor. Böyle bir hayat yok İslam'da. Bak yine sınırı aşmış adamlardan bahsediyoruz. Sınırı aşmış. Dolayısıyla kardeşler, dünya hayatında yaşayacaksın. Bütün nimetlerini en güzelini Müslüman olarak sen kullanacaksın. Ama bunu kalbine sokmayacaksın. Ana amaç burası değil. Benim ümmetimin ömrü 60-70 seneyi pek geçmez diyor Muhammed Aleyhisselam. 60-70 seneyi pek geçmez. Kısa. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ömrü kısa. Şu halde 60-70 sene için sonsuz bir yaşamı nasıl verirsin, nasıl feda edersin? Bu mantıklı bir hareket mi? Asla değil. Ayet devam ediyor. Muhakkak ki dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve in tu'minu, eğer iman ederseniz. Ve tettegu, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Bakın, Kur'an'da birçok ayette bu terkip vardır. İman edip salih amel işlerseniz, iman edip Allah'tan korkarsanız, iman edip Allah'a saygı duyarsanız, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Bu terkip çok vardır. Önce imandır ama. İman etmedikten sonra yaptığın ibadetlerin hiçbir hükmü yok. Hiçbir geçerliliği yok. Önce iman edeceksin, peşinden Allah'ımız bir şey istiyor. وَتَتَّقُوا ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız. Etrafınızdaki insanlar derse ki, zina, bu zamanda zina haram değil. Baksana her tarafta çıplaklık var. Yapabilirsin. Çıplaklık bu kadar ayyuka çıkmışken buna haram denmemeli derse, sen diyeceksin, ben Allah'a karşı gelmekten sakınırım. Benim kitabım 14 asırlık. Tahrif olmamış, kıyamete kadar tahrif olmayacağı garanti. Bu kitap zinadan sakının diyor, zinadan korunun diyor, zinaya yaklaşmayın diyor. İçkiden uzak durun diyor ve sen de bana nasihat veriyorsun. Bu zamanda da zina zina günah olmamalı diyorsun. Zina olmamalı artık. O cinsel bir tecrübeden bile artık diyorsun. Ben şimdi seni mi dinleyeceğim? Allah'ı mı dinleyeceğim? Ben kimi dinleyeceğim? Bu ayet-i kerime neden indi? İmam Razi Hazretleri ayet-i kerime hakkında diyor ki, ayet dünyayı sevenler, cihadı bırakanlar hakkında inmiştir. Her kim ki dünyayı önüne alıp cihadı arkaya alırsa, cihatta ne vardır? %50 ölüm riski vardır kardeşler. Bir adam savaşa gidiyorsa gelme ihtimali %50'dir. Ya orada canını verecek ya geri dönecek gazi olarak. İki ihtimalden bir tanesi. Dolayısıyla adam dünyayı çok seviyorsa cihada gidemez. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri Bedir'de savaşa giderken geride kalan ben bahçemi sulamam gerekiyor. Bu meyvelerin kurumaması lazım, bu hurmaların kurumaması lazım diyen münafıklar gibi. O kadar seviyor ki bahçesini, dünyasını, cihada gitmiyor. Oysa cihat bu dünyada imandan sonraki en önemli ibadet, en önemli amel. Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam, Müslim rivayetidir. Müslim'in sahihinde geçer. Şöyle buyuruyor. Her kim cihad etmeden yahut da içinden, kalbinden cihad etmeyi gönlünden geçirmeden ölürse, cihad etmeden ölürse ya da kalbinden Allah yolunda cihad etmeyi geçirmeden ölürse münafık olarak ölür. Herkes kalbini çek etsin. Cihad ne demektir? Allah'ın dinini karşılıksız bir şekilde dünyanın herhangi bir yerine ulaştırmak. Buna cihat denir. Savaş anında kılıçla, silahla, bombayla, tüfekle, barış anında tebliğ ile, yazılarla, kitaplarla yahut da davetle. Buna cihat bilinci denir. Senin kalbinde, şimdi bak 30 yaşına geldin, 40 yaşına geldin, 20 yaşına geldin Müslüman kardeşim. Senin kalbini kontrol et şu anda. Kalbimden hiç böyle bir istek geçti mi benim? Allah yoluna bir şeyler yapmam lazım ya. Bak bu yaşa geldim, 40 yaşına geldim. Nefsim için her şeyi yaptım bu dünyada. Allah'ın dini için bir tane kardeşimi namaza başlatamadım. Bir tane kız kardeşimin başına örtü geçirtemedim. Ona tesettürle alakalı ayetleri öğretemedim. Bir tane kardeşime içkiyi bıraktıramadım. Bir tane kardeşime kumarı bıraktıramadım. Sen mücahit değilsin. Sen hayatında hiç cihat etmemişsin. İşin için çok güzel şeyler yapmışsın. Yeni bir araba almak için çok çalışmışsın. Kariyerini geliştirmek için her şeyi yapmışsın ama Allah yolunda cihadın yok. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki münafık olarak ölür. Şu riske bakın Müslüman kardeşim. Şu riske bakın. Bu riski ortadan kaldırmak için bir şeyler yapman lazım gelmez mi hayatının geri kalanında? İlim meclislerinde bulunacaksın, kitap okuyacaksın ve Allah'ın dinini karşılıksız olarak etrafındaki insanlara ulaştıracaksın. Bu cihat ayet ve hadisleri Müslümanlar için en önemli ayetler ve hadislerdir. Cihat konusunda bize örnek olmuş imamlardan bir tanesi kimdir? İmam Ahmed bin Hanbel, Allah ondan razı olsun. Selef alimlerindendir, Hanbeli mezhebinin imamıdır, müçtehididir. Ahmed bin Hanbel biliyorsunuz hapis yattı 20 ay. Hapis yatmasının sebebi ne? Mihne dönemi. İdareyi bir halife zamanında, bir İslam halifesi zamanında idareyi kim aldı? Mutezile mezhebi aldı. Sapık fırkalardan birisi Mutezile. Allah'ın sıfatlarını inkar eden, Allah'ın ilminin sınırlı olduğunu söyleyen, şefaati inkar eden, büyük günah işleyenin direkt kafir olduğunu söyleyen ehli sünnetleşe sapkın bir fırka. Bir dönem, kısa bir dönem oldu bu. İdareyi halife dedi ki bundan sonra ehli sünneti terk ediyoruz. Mutezile akidesine göre yaşayacağız. Mutezile akidesine biat etmeyen bütün ehli sünnet alimleri hapse atılacaktır. Bu alimlerden bir tanesi kim? İmam Ahmed bin Hanbel. 20 ay hapis yaptı. Bir tek kelimeyi söylemediği için. Ahmed bin Hanbel'e halife dedi ki sen diyeceksin ki Kur'an mahluktur. Mahluk ne demek? Sonradan yaratılmış olan her şeye mahluk denir. Allah'a ve kelamına ezeli denir. Ezeli. Allah ezelidir, kelamı da ezelidir. Onun söylediği sözler yani ayetler ezelidir. Kur'an sayfeleri ve yazı şu kapak bu mahluktur. Ama içindeki o ayetleri var ya buna mahluk demek küfürdür. Allah nasıl ezeliyse, sıfatları nasıl ezeliyse sözleri de kelimeleri de yani ayetleri de ezelidir. Şimdi İmam Ahmed bin Hanbel'e dediler ki sen tek bir kelime söyle. Kur'an mahluktur de seni çıkartalım buradan Şeyhülislam yapacağız. Halifeye Şeyhülislam olacaksın. İmam Ahmed bin Hanbel ne dedi? Bana peygamberimizden yahut da sahabi efendilerimizden bir tek örnek getirin. Kur'an'ın mahluk olduğunu dair bir işari dahi olsa bir örnek getirin ben diyeceğim. Ben istemez miyim yüksek rütbeli bir yerde olmayı, kariyer yapmayı, rahat yaşamayı istemez miyim? Ama Allah'ın kitabına nasıl ben mahluktur diyebilirim delil olmadıkça? Böyle dedi dedi, hapse attılar, işkencelere başladılar. 20 ay sonra çıktı İmam Ahmet. Oğlu baktı, babası devamlı bir sarhoşa dua ediyor. Devamlı Allah'ım o hapisteki sarhoşa rahmet et. Hapisteki sarhoşun hidayetle ölmesini nasip et. İmansız gitmekten koru Allah'ım. Devamlı ona dua ediyor. Dedi ki babacığım bir şey merak ettim, soracağım. Buyur evladım. Sen devamlı bu sarhoşa dua ediyorsun. Hapiste bir sarhoş varmış. Kim bu sarhoş ya? Evladım, ben en sıkıntılı olduğum dönemde Allah Teala Hazretleri bana bir sarhoşla destek verdi. Sarhoşun ağzından bana seslendi, bana yardım etti. Baba nasıl oldu? Bana bunu anlatır mısın? Kardeşler, Allah bu dini en zayıf Müslümanla bile kuvvetlendirir. Allah bazen olur ki bu dini en büyük kafirle bile kuvvetlendirir. En zayıf Müslüman, en zayıf Müslüman sarhoştur. Ben Müslümanım der ama içmeye devam eder. Ama Allah kalbine bir hidayet verirse 15 Temmuz'da içki içerken saat 11'de televizyonda tankları gördüğü anda o sarhoş koştura koştura köprüye ölmeye gider. Sarhoş Allah kalbine hidayeti verdiği anda hemen ölüm isteği, şehadet isteği galebe çalıyor. Günah ne, günah nispeti ne olursa olsun ölmeye gidiyor. Sarhoş. İşte Allah İmam Ahmet'i de bu sarhoşla desteklemiş. Ben diyor, bir gün ellerimi zincirlediler, ayaklarımı prangaladılar, beni götürecekler kırbaç vurmaya yine. Bana o cümleyi söyletmek istiyorlar. Giderken bir baktım yerde bir adam sürünüyor, benim elbisemin paçasından çekiyor. Dedi ki ya imam, ya imam, bir baktım yerde sarhoş, berduş birisi. Ya imam, bana nasihat etti orada diyor. Ben bu beldenin en büyük ayyaşıyım. İçkiden vazgeçemedim, 18 bin kırbaç yedim. 18 bin kırbaç. İçkiye olan düşkünlüğümden sebep. İnattan bırakmadım diyor içkiyi, inattan. İçmeye devam ettim diyor. Bu içkiyi de hala içiyorum, hapiste bile getirtiyorum paramla diyor. İçki içmeye de devam ediyorum diyor. Ben batıl bir dava üzerine bu kadar sabit iken, sen hak dava üstüne sakın yalpalama imam. Sakın yalpalama. Ben düşersem arkamda kimse yoktur. Ama sen düşersen ümmet düşer. Arkandaki on binler, yüz binler düşer. Sakın yalpalama. Deyince benim kafamda şimşekler çaktı diyor. Bana hapisteki diğer hocalar, diğer alimler dediler ki ya imam söyleyiver. Söyleyiver. Çıktığın zaman tövbe edersin. Dediler. Aklımı çelmeye çalıştılar diyor. Ama bu sarhoş bana kim olduğumu hatırlattı. Allah'ın kitabının ne olduğunu bana bu sarhoş hatırlattı. Şimdi ben ona dua etmeyeyim de kime edeyim evladım diyor. Bu adama mücahit denir. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. İmam Ahmet bin Hanbel, çile imamı. 20 ay hapis yattı, bir kelime söyleyeceksin ya. Kelimeyi söyle, kariyer yap. Dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir diyor Allah Teala. Burada kariyer yapsam ne olur? 70'te yolcuyum. Hocanızı ne kadar severseniz sevin. Vaadesi ne kadarsa geri döndüremezsiniz. Bu kesin bilgim kardeşler. Kesin bilgim. Hocanızdan çok daha fazla sevilen nice insanlar gitti. İmam Ebu Hanifeler gitti. İmam Malikler, İmam Şafiler gitti. Muhammed Aleyhisselam gitti ya. En sevgili dostları Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Allah onlardan razı olsun. Amin. Durduramadılar, döndüremediler. Hayır, her ölümlü gibi peygamber de ölümlüdür. Ve gitti. Şu halde madem ki gitmemiz kesindir, o zaman gideceğimiz ebedi alem için bir hazırlık yapmak, bir cihad etmek, bir çalışmak lazım gelmez mi bize kardeşler? Ama kafirler harıl harıl çalışıyor, müminler horul horul uyuyor. Bin bir plan yapıyorlar. Geziyi başlatıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, seçim üstüne seçim yaptırıyorlar, doları yükseltiyorlar. Mali olarak kriz vermeye çalışıyorlar. Dışarıdan operasyon yapmaya çalışıyorlar, 15 Temmuz'a giriyorlar falan. Kafirler harıl harıl şu dünyanın göz bebeği, kale ülkeyi fethetmek için uğraşıyor. Bizim Müslümanlar horul horul uyuyor. Hiç umrunda değil. Umrunda değil. Bana ne ya Suriyeli'den diyor. Bana ne ya diyor. Oğlum sen Müslümansan nasıl bana ne dersin? Utanmıyor musun? Hayatında hiç Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına dair, insanlara davranışına dair, onun milletlere bakışına dair birkaç kelime bir şey okumadın mı ya? Bir siyer kitabı almadın mı eline? O milletlerine bakmazdı. Hangi millettensin demezdi. İman ettin mi Allah'a ve Resulüne? Ettim. Sen benim kardeşimsin. Artık senin kılına zarar gelirse o zarar getiren adamın karşısında ben dururum derdi. İslam akidesi budur. Ümmetçi olun. Ümmet, cemaatinizin hocası olmayın, ümmetin hocası olun. Bakın, Abdülmetin Balkanlı oğlu hoca. Bir cemaatin müntesibi, Nakşibendi tarikatından o da. Fakat cemaat hocası değildi o. O cemaatine adam toplamak için hiç çalışmadı. Ne için çalıştı? Ümmet, onun derdi davası ümmetti. Sen ümmetin hocası olursan, Fatih Camii'ni iğne atsan yere düşmez. Gittiğin camide, defnolunduğun camide iğne atsan yere düşmez. Seni boş bırakmazlar. Cemaatinin hocası olmayacaksın, ümmetin hocası olacaksın. İnsanları ümmete davet edeceksin. İşte buna cihat bilinci denir kardeşler. Allah'ımız da ve in tu'minu, eğer iman ederseniz, ve tettegu, ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, yu'tikum ucurakum diyor. Allah size ecirlerinizi karşılığını verecektir. Ecir ne demek kardeşler? Hareket, ibadet. Yaptığımız her iyiliğin karşılığında bu tarafa yazılır. Yaptığımız her kötülüğün karşılığında bu tarafa yazılır. Sağdaki ve soldaki melekler yazmaya devam ederler. Allah'ımız diyor ki iki şey istiyorum senden. Bir, iman edeceksin. İki de bana karşı gelmekten sakınacaksın, korkacaksın. Bu sakınmayı, bu korkmayı yaparsan yaptığın iyiliğin karşılığını, ecrini ben sana muhakkak veririm. Bak, sakın karşına gelen fırsatları tepme. He. Ne fırsat gelirse karşına ecir kazanma konusunda, sevap kazanma konusunda sakın tepme. Umre fırsatı geldi. Kaçırma, bir daha bulamayabilirsin. Köşede 3-5 birikmişim var ve hiç de gitmemişsin. Merak ediyorsun. Arkadaşların toplanmış gidecekler. Git. Bir daha gidemeyebilirsin. Arkadaşın sana Bursa'dan kestane şekeri getirir. Kestane şekerini de çok seversin. Yersin, yersin, yarısını yersin. Sonra dersin ki ya dur, kalan yarısını da yarın yiyeyim ya dersin. Sonra yarın akşamleyin bir açarsın şeker tatlısının kabını, bir bakarsın şekerler bozulmuş. Sonra şöyle dersin, ya keşke dün hepsini yeseydim. Ama bak gitti, bozuldu. O fırsat kaçtı. O fırsatı kaçırmayacaksın. Fırsat geldiği anda gideceksin. Müslüman kardeşinle karşılaştın. Yolda karşılaştın. Şimdi burada iki tane kovboy filmindeki iki tane silahşör gibi davranacaksın. Karşındaki adamın kafasında bir şapka var, sende de bir şapka var. İlk silahı kim çekecek? Usta kovboy, eli hızlı olandır. Kaliteli Müslüman, usta Müslüman da dili hızlı olan. Esselamu aleyküm. Bak, görüştün ya onunla, gördün ya. Uzaktan selam var, sesini biraz yükselt. İlk hamleyi sen yap. İlk hamleyi kim yaparsa sevabın bir misli fazlasını o alır. Ama hocam, selamı vermek sünnettir. Almak farzdır. Farzın ibadet sevabı sünnetin sevabından çok daha fazladır. Nasıl oluyor da ilk selamı veren selamı alandan daha fazla sevap almış oluyor? Ben selamı vermeseydim karşı taraftaki selamı alacak mıydı? Kim vesile oldu kardeşler? Ben vesile oldum onun selamımı almasına. Yani onun bir farz işlemesine, farz-ı kifaya işlemesine ilk selam veren ben olduğum için, ilk hamleyi yapan ben olduğum için ben vesile oldum. Ve ne oldu? Onun aldığı farz-ı kifaye sevabının bir mislini de ben almış oldum. Bak ortada hiçbir şey yok. Sevaplar havalarda uçuşuyor. Her sevapta, her selamda 10 sevap vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Dikkat edin. Esselamu Aleyküm dedin mi? 10 TL yazdı. 10 TL. Sana desem ki, girdiğin her dükkanda ya da görüştüğün her kişide, selamlaştığın her kişiye karşılık sana 10 TL vereceğim. Ben çok zengin bir hocayım. Gün boyunca kaç kişiye selam verdin? 50 kişiye. Her verdiğin selam için sana 10 TL vereceğim desem ne yaparsın o gün? İşi gücü bırakıp bütün gün selam vermez misin? Burada büyük kar var. Kardeşim, vaadi yapan Kerem Hoca değil. Vaadi yapan Muhammed Aleyhisselam. Her selamınız için 10 sevap vardır diyor. Dikkat edin. Ve rahmetullah 20 sevap. Ve berekatü 30 sevap. Murat kardeş, selamu aleyküm. Aleykümselam. Bak şimdi 10 oldu. Ama ben uyanık olursam, Murat selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. 30. Bende 30 cepte. Şimdi Murat da şöyle yaptı. Altta kalmayacak. Üste çıkacak böyle. Kur'an ne diyor? Biri selamla selamlandığınızda ya daha iyisiyle ya da misliyle, aynısıyla mukabele edin. Ben ne dedim şimdi Murat'a? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. 30 sevap cepte. Murat ne yapacak? Altta kalamaz. Ve aleyküm selam deyip duramaz. Cimrilik yapma. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullah ve berekatü kardeşim. Bak benden bir adım öne geçti. Neden? Kardeşim diye hitap etti bana. Biz Müslümanlar biliyorsunuz kardeşler. Doğduğumuz andan itibaren kardeşiz. Hepimiz kardeşiz elhamdülillah. Dolayısıyla bir hamle yapacaksın ve bu ecirleri doldurmanın sevabını kaçırmayacaksın. Bu mükafatları kaçırmayacaksın. İlk hamle senden gelecek. Uyanık olun biraz ya. Çoğunuz da esnafsınız fakat şu işlere kafanız hiç çalışmıyor ya. Hep daha çok cebimi doldurayım. Bu cepleriniz sınırlıdır. Kasalarınız sınırlıdır. Yanma ihtimali var, çalınma ihtimali var. Malını mülkünü kaybetme ihtimali var. Ama ecirleri kaybetme ihtimali yok. Doldur buraya ya. Küfür edici, kafir edici bir söz söylemedikçe bu ecirler burada kalacak. Ve Allah senin karşına bunları çıkartacak. Allah Teala amellerimizi zayi etmesin. Amin. Amin ya muin. Ayeti bitirelim. Yu'tikum ucurakum. Allah size ecirlerinizi verecektir. وَلَا يَسْأَلُكُمْ اَمْوَالَكُمْ Ha, esnaflar, zekat verenler, iyi dinleyin Allah'ımızı. وَلَا يَسْأَلُكُمْ Sizden istemez. اَمْوَالَكُمْ Mallarınızın tamamını istemez. Bak, Allah'ımız diyor ki, sizden mallarınızın tamamını ben istemem. Ne kadarını istiyor bizim malımızdan, ne kadarını istiyor her sene? 1/40. Deseydi, mallarınızın yarısını her sene vereceksiniz bu kitapta deseydi, mecbur muyduk vermeye? Ticaret mallarımızın yarısını vermeye mecbur muyduk? Allah Musa'nın kavmine 50 vakit namazı farz kıldı mı, kılmadı mı? Musa Aleyhisselam'ın kavmi 50 vakit namaz kılıyordu. Bize indirdi, 45 vakti indirdi. -45. 5 vakit namazı kim kılarsa senin ümmetinden, ben onlara 50 vakit sevabı vereceğim dedi mi hadis-i şerifte? Kutsi hadistir. Dedi. Şimdi o Allah isteseydi 1/40 olan, %2,5 olan miktarı %50 yapabilir miydi? Yapardı ama Allah'ımız diyor ki, Allah sizden mallarınızın tamamını istemez. Küçük bir kısmını ister. Çünkü siz mala düşkünsünüz. Allah insanı yaratan olduğu için insanı en iyi bilendir. Mala düşkünsünüz. Kinlenmeyin, düşman olmayın Allah'ın dine diye. O sizden mallarınızın çok küçük bir kısmını, %2,5'unu ister. Ve bunu Allah yolunda cihad etmek isteyenlere dağıtmanızı ister. Cihad için ne lazımdır kardeşler? Silah lazımdır. Silah için ne lazımdır? Para lazımdır. Ülkemiz şu anda ne yaptı? Nerededir şu anda? Cihattadır. Cihat yaparken ülke ne yapıyor? Bize bazı vergiler bindiriyor. Çünkü devamlı silah, mühimmat üretmek için para gerekiyor. Bu parayı kimden alıyor? Bizim gibi milletten alıyor. Sen şimdi bu vergileri verirken desen ki ben bunu Allah yolunda cihat için veriyorum. Devletim şu anda ümmeti kurtarmaya çalışıyor. Mazlum olan insanları kurtarmaya çalışıyor. Yurt dışı operasyonu var. İçeride de FETÖ'cüleri, peşkilileri, DAEŞ'lileri bitiriyor. Bu devlet çalışıyor. Bunun için veriyorum ben bu vergiyi dersen ne olur? Bu verdiğin Allah yolunda cihat parası olur. Cihad için bu paraya ihtiyaç vardır. Bu devlete verdiğindir. Bir de kullara verdiğin vardır. Zekat. Devlete verdiğin vergiden zekat düşer mi? Hayır, o devletin hakkıdır. Bu ise kulların hakkıdır. Kulların hakkını vermekte nasıl başlayacaksın? Önce en yakın akrabanız, sonra mahalle komşularınız, ondan sonra dışarıya doğru, halka genişler. Zekatı, sadakayı, fitreyi dağıtırken bu şekilde dağıtacağız kardeşler. Allah-u Teala yaptığımız ibadetleri, hayırları indi ilahiyesinde kabul etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. İşte Allah'ımız dünya hayatının kısalığını böyle anlatıyor. Oyun ve eğlence. Lütfen kardeşler, oyun ve eğlenceye kendinizi çok kaptırıp da ebedi hayatın, gerçek alemin, sınırsız oyun ve eğlence, sınırsız nefis tatmini yapabileceğiniz bir yeri kaybetmeyin. Akıllı olun, daha bir basiretli olun. Mevla bize izan versin, akıl fikir versin. Amin ya muin. Bir hidayet mesajı okuyayım ve haber okuyacağım. Önemli bir iki haber var. Hocam, Allah razı olsun. Benim adım Furkan. 12 yaşındayım ve sizin sohbetlerinizi o kadar seviyorum ki ne zaman oyun videosu izleyecek olsam bir bakıyorum ablam sizin videolarınızı açmış. Şu anda müptelalıklardan bir tanesi ne kardeşler? Evine o büyük oyun makinelerinden alamıyor çocuk. Parası yok. Oyun oynayıp da bunu kayda almış olanların videolarını seyrediyor. Oyun videoları çekiyorlar şimdi. Bizim takipçilerimiz 60-70 binle sınırlıyken oyun videosu çekenlerin takipçileri 300 bin, 500 bin civarı. Ne yapıyor? Bir tanesini özellikle seyrettim. Niye dedim bu insanlar bu kadar seyrediyor bunları? 500 bin takipçisi var adamın. Yaptığı şey ne? Merak ettim ya. Oturdum 15 dakika seyrettim. Yaptığı tek bir şey var. Bilgisayarda oyun oynarken karşılaştığı meselelere küfürlü tepki veriyor. Orada mesela korkutucu bir şey çıkıyor. Bu hemen basıyor küfrü. İnsanlar bunu seyrediyor. Bunu beğeniyorlar. Takipçi 500 bin. Hoca burada can hıraş bir şekilde feryat ediyor. Takipçi 60 bin. 50 bin. Milletimizin IQ seviyesinin ne kadar yerlerde süründüğünü görün. Bakın. Oyun oynuyor. Adam küfür ediyor. Takipçi 500 bin, 1 milyon. Ahiret hayatını, dünya hayatını ve ahiret hayatını kurtarmak için burada ücretsiz bir şekilde ne reklam veriyoruz kanalımıza. Bir de reklam çıkıyor onların kanallarında. Para kazanmak için yapıyorlar. Bizim kanallarda reklam falan da yok. Kimseden ücret de istemiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz, çırpınıyoruz. İnsanların dünyasını, ahiretini kurtaralım diye. 50 bin takipçi. Onların videoları 100 bin izleniyor, bizim videoları 20 bin seyrediliyor. Din alanı zaten en az izlenen alandır. Din alanı. Siyaset, oyun, şarkı bunlar 100 bin, 200 bin çok fazla izleniyor. Allah-u Teala bizim milletimizin zeka seviyesini yükseltsin. Amin. Yükseldiği zaman ne olur? En önemli alanın ne olduğunu anlar? Din alanı olduğunu anlar. O zaman biz kıymete geliriz. Şu anda çuvalın altındayız. Çuvalı bir gün çevirecekler çuvalı. Biz en üste çıkacağız. Başlıkta duracağız Allah'ın izniyle. O zaman bu millet kendisine karşılıksız hizmet eden insanların kıymetini anlayacak. Çünkü bu millet hep gördü ki herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama karşılığında ücret bekliyor. Hocalar bir şeyler yapıyor, hiçbir şey beklemiyor. Ücretsiz çalışıyorlar. Ama en kıymetsiz hocalar. Kardeş de oturuyor bilgisayarın başına. Saatlerini nerede geçiriyor? Oyun videosu seyrediyor orada. Ama ben oyun videosu seyrederken diyor, ablam diyor sizin videoyu açıyor. O abladan Allah bin kere razı olsun. Amin. Bir bakıyorum ablam sizin videolarınızı açmış. Ben de izliyorum. Ve Allah razı olsun hocam, hidayetime vesile oldunuz. Allah senden razı olsun kardeşim. Boş şeylerle uğraşmıyorum artık. Nefsime uymamaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Limitleri aşma. Boş şeylerle fazla uğraşma. Bu eğlenceleri az yap. Ve izlediğin kanalda küfür varsa onu tercih etme. Küfür etmeyen, bel altı konuşmayan adamları tercih et. Bunları izle. O ahlakını bozar. Sen farkında olmadan o senin kalbini kirletir. Oradan işittiğin bir iki küfür kalbini kirletir. Birkaç gün sonra bir bakarsın ki aynı küfür etmek sana normal gelmiş. Halbuki daha önce o adamı izlemeden önce küfür etmek yüzünü kızartıyordu, utanıyordun. Ama küfrü duya duya kalbin karardı ve sana artık normal gelmeye başladı. Başını açtığı iki hafta olan kız kardeşimizin mesajı geldi bana. İki hafta önce başımı açtım hocam diyor. Allah sizi inandırsın. İlk gün otobüs durağında beklerken sanki kendimi çırılçıplak hissettim. Çırılçıplak. Herkes bana bakıyor sanki. Halbuki başı açık bir sürü Müslüman kadın var. Ama bu geri gitmiş. Bir adım geri gitmiş. Bir adım ilerideydi, tesettürlüydü. İslam'ın bir emrini daha fazla yerine getiriyordu. Etrafın baskısıyla falan aç başını, sen daha gençsin, sana talip çıkmaz. Şu bu, kariyerin var burada. Boş ver ahiret kariyerini demişler, kızı kandırmışlar. Kız başını açmış. Hocam diyor, ilk gün kendimi çıplak gibi hissettim. Kalbim bütün gün sıkıntı çekti. İkinci gün bir baktım daha bir normal geldi. Aynı sıkıntıyı hissetmedim. Dördüncü gün hocam normaldi. Sıfır sıkıntı. Günah işlemiyorum hissiyatındaydım. Görüyor musunuz kardeşler? Her günah bir çamur gibidir. Üste bulaşan bir çamur gibidir. Hani bayramlık elbiseni giymişsindir. Üstüne çamur sıçratmamak için çok dikkatli gidersin. Yağmurlu yerlerden böyle tık tık parmak uçlarıyla gidersin. Ama yandan hızla geçen araba üzerine çamuru döktüğü anda artık o dikkati bırakırsın. Çünkü zaten elbiseler çamurlanmış. Dersin, koştura koştura evine gidersin. Artık bitti. Günahlar da bunun gibidir kardeşler. Vay alışmaya gör. Bir alışırsan kendine bakmazsın artık. Kendini o pislikten kurtarmak için uğraşmazsın. Çünkü artık senin için normal bir şeydir. İşte kız kardeşin durumu. Allah hidayet nasip etsin. Amin. İnşallah sohbetlerimizi izler. Daha yeni başladım sohbetleri seyretmeye. Durumumu anlatmak istedim hocam diyor. İnşallah bir iki hafta seyrederse kendine gelir. Aslına döner. Bu kardeşimize de dua edin. Özellikle istiyorum kardeşler. Hasta olan kardeşlerimiz var. Bu kardeşler için özellikle dua istiyorum. Rabbim Şafi ismi şerifi hürmetine tecelli etsin. Amin. Bu kardeşlerimize şifasını versin. Amin. Hacı Tevfik abime, komşuma Allah rahmet etsin. Amin. Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamıza Allah Teala rahmet etsin. Amin. Muhammed Aleyhisselam'a o devamlı sohbette de kollarını açarmış. Vaazlarını daha yeni izlemeye başladım. Sohbetlerde devamlı böyle kollarını açıyor. acayip bir konuşma tarzı var böyle. Bağırıyor, çağırıyor arada. Çok keyifli bir anlatışı var. O kollarını açıyor devamlı. O açtığı kollarıyla Muhammed Aleyhisselam'a sarılsın inşallah. Amin. Amin. Amin. Hakikaten ihlaslı, samimi bir adammış. Bir haber okumam lazım. Vaktin var mı kardeşim? Tamam, bir haber okuyayım kardeşler. Vahiy geldi diyerek annesinin boğazını kesti. Böyle çok cinayet var ha. Adam bir başlıyor namaza falan. Bir iki rüya görüyor. Tamam diyor, ben artık erdim oldum. Vahiy geldi. Anasıyla da anlaşamıyor. Annesinden baskılmayan bir kadın. Bu da daha namaza yeni başlamış. Namaza yeni başlayan bir adam olmasına rağmen küfür kafir gidebiliyor annesine. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Ahmet, annesi Münevver'i boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda başında sarıkla gözaltına alınan Ahmet, vahiy geldi, ilahi adalet dediği bildirildi. Kardeşler, vahiy son peygamberle beraber kesilmiş midir? Kesilmiştir. Ne kapısı açıktır? İlham kapısı. İlham kapısı kıyamete kadar açıktır. Ama kesin delil denemez ilhama. Vahiy kesin delildir, ilham kesin delil değildir. Çünkü ilhamın içine ika da gelebilir, şeytan da karışabilir. İşte bak, bu adam vahiy geldi diyor, halbuki ika, şeytan vesvese vermiş. Olay sabaha karşı 3 sıralarında Bandırma'nın Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Ahmet Erkan, dün akşam saatlerinde geldiği evde birlikte yaşadığı annesi Münevver Erkan ile tartışmaya başladı. İslam'ı bilseydi bu adam anasıyla tartışır mıydı? Tartışmazdı. Annesinde beğenmediği bir huyu gördüğü zaman yumuşak güler yüzle ikaz eder. Annesinin öfkeli olduğunu gördüğünde cevap vermez. Müslüman budur. Öf bile demeyeceksin diyor Kur'an. Tartışmaya başladı diyor ya. Allah diyor ki öf deme, bu tartışmaya başlamış. Dümdüz gitmiş annesine. Bu sırada fırsat bulup Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan kızını telefonla arayan Münevver Erkan, bu gece beni kesecek dedi. Hissetmiş onu. Bu oğlum bu gece beni kesecek demiş. Bu telefon görüşmesinin ardından Ahmet Erkan annesinin boğazını keserek öldürdü. Belki de konuşmayı duydu, bilmiyorum onu. Ama kadın hissetmiş bunu ve tartışmadan sonra annesinin boğazını kesmiş. Cinayetin ardından üzerini değiştiren işsiz ve bekar olan Ahmet Erkan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aksakal Mahallesi'nde bir arkadaşının çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. İşsiz bir. Şeytan en çok kimle uğraşır? Boş gezenle uğraşır. Aranızdan kimse işsiz olmayacak. Bak, boş çalış, bir yerlerde işe gir, adam sana maaş vermese bile boş çalış ama boş durma. Çünkü boş duranın en sevdiği adam şeytandır. Şeytan en çok boş duran adamları kovalar. Boş duruyor, yapacak bir şey yok. Hemen nasıl birilerinin bir şeylerini çalabilirim, birilerine zarar verebilirim? Çalışan insanların kazandığı bazı şeyleri elde edebilirim. Bunun planlarını kurdurmaya çalışır. Bu olmaması için ne yapmamız lazım? Nefsimizi bir şeylerle meşgul edeceğiz. Meşgul etmezsen muhakkak tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan senin nefsini bir şeylerle meşgul edecek. İşte işsiz ve bekar. Şeytan meşgul etmiş. Kadının cesedi ise tartışma sırasında telefon açtığı Karacabey'den gelen kızı tarafından bulundu. Yürütülen soruşturma sonucu akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edilen Ahmet Erkan, polis tarafından gözaltına alındı. Başında sarık ve elinde Kur'an-ı Kerim'le jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Erkan'ın görevlilere vahiy geldi, ilahi adalet dediği bildirildi. Münevver Erkan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Biraz sohbete gitseydi, biraz sağa sola gitseydi. Namazı olan, sohbeti olan bir adamın psikolojik sıkıntısı olur mu kardeşler? Vallahi olmaz. Hapa ihtiyacı kalmaz. Benim sohbetleri izlemeye başlayan onlarca adamın mesajı var. Aranızda bu kardeşlerden bazıları da var. Hapla geliyordu bu sohbetlere. Hap psikolojik tedavi görüyor. Hap kullanıyor her hafta. Her gün o haptan iki tane almak zorunda. İki haftada bir, üç haftada bir eczaneye gidip o hapları almak zorunda. Üç hafta, dört hafta, iki ay, üç ay psikolojik tedavi bitiyor. Çünkü imanı kuvvetlendiği zaman bir adamın insandan hap almaya, ilaç almaya ihtiyacı kalmaz. Artık o ilacını Allah'tan alıyor demektir. Kalbin tatminini Allah sağlar. Şahıs sağlayamaz, insan sağlayamaz. Kalbi tatmin olan bir adamın da insanların vereceği haplara, beyninin yarısının dondurmasına ihtiyacı kalmaz. Dolayısıyla bu adamın bir sohbet ortamı olsaydı, bir ilim meclisine gitseydi, ibadete başlasaydı, nefsini güzel şeylerle meşgul etseydi bu olur muydu? Olmazdı. İşte bu yüzden İslam yönetmeli diyoruz. Her mahallede İslam davetçisi olmalı diyoruz. Her mahallede bu davetçilerden olursa bu adamlar ipi kopuk bir şekilde gezemez. Anasına bırak bıçak sallamayı. Öf möf diyemez, küfür edemez. Ama İslam'dan kopuk bir toplum olduğu zaman Avrupalılaşırsın, batılılaşırsın. Annesine babasına küfreden, anasını babasını dövdüğü için arkadaşlarına gurur satan adamlardan, batılılardan, modern batılılardan olursun. Parantez ünlem. Bir haber daha, bu çok ilginç. Son nefesinde Müslüman oldu. Türkiye'de yaşayan İngiliz kadın son nefesini vermeden şehadet getirdi. İngiliz Karen Milburn, 52 yaşında, eşi Eşref Dikmen ile 6 yıl önce İngiltere'den Türkiye'ye geldi. Biliyorsunuz kardeşler, İslamiyet'te Yahudi ya da Hristiyan akidesinde olan bir kadınla evlendiğimiz zaman o kadının dinini değiştirmek zorunda değil. O kadının inancını değiştirmek zorunda değil. O akidede kalsa bile hanımımız olabiliyor. Bu kadınla da İngiltere'de tanışmış, evlenmişler ve Türkiye'ye gelmiş. Kadın Hristiyan. 6 sene önce Türkiye'ye gelmiş adam. Bodrum'a yerleşti. Çiftin iki çocuğu dünyaya geldi. İngiliz kadın geçtiğimiz yıl halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar kemik kanserine yakalandığını teşhis etti. Kemik kanseri demek 6 ayla 1 sene arası demektir. Yolcu. %90 ihtimal gidecek demektir. Uzun süredir tedavi gören Milburn önceki gün vefat etti. Eşref Dikmen eşinin son nefesini vermeden kelime-i şehadet getirdiğini iddia etti. Bunun üzerine Karen Milburn dün İslami usullere göre defnedildi. Cenaze töreninde konuşan Eşref Dikmen, Allah huzurunda ben şahidim, hastanede iki defa kelime-i şehadet getirdi. Bir yıldır tedavi görüyordu ama kurtaramadık, çok üzgünüm dedi. Bakın kardeşler, şehadet getirdiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Geçmişi tamamen sıfırlanıyor. Tamamen sıfır ve bir daha o günahları işlemezse ne oluyor? Sözünde sabit durursa günahlarının tamamını Allah sevaba döndürüyor. Şu Allah'ımızdaki merhamete, rahmete bakın ya. Şu rahmete bakın ya. Kadına öyle bir nasip olmuş ki belki de kocasını çok seviyordu. Kocası son zamanlarında, son anlarında devamlı terkinde bulundu. Bak bu hastalık bir işarettir. Bu hastalık bir ibrettir. Ölme ihtimali yüksektir. Seni hiçbir tıp kurtaramaz. Hiçbir teknoloji kurtaramaz. Gel Müslüman ol. Musa'dan ve İsa'dan sonra gelen son peygamber Muhammed'dir. Allah'ın selamı üçün üstüne olsun. Amin. Son peygambere tabi ol, ebedi hayatını kurtar. Demiştir belki de çok üstüne devamlı telkinlerde bulunduğu için kadın en sonunda tamam demiştir. Bu kelimeyi bir kere söylese, kalbinden gram karınca kadar bile inansa kurtulur. İman etmiş olur kardeşler. Elhamdülillah son nefesinde bile olsa Allah şehadeti nasip etmiş ve Müslüman olmuş. Mevla Teala Hazretleri cennette kocasıyla buluştursun. Amin. Amin ya mu'in. Hud Aleyhisselam'la bitirelim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, siz söyleyin. Ancak beni Yaradan'a aittir. Allah sizden razı olsun kardeşler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.